لار شریک استان ته راشي. اوسنه سبق دشتمی سپاری د صورت نبا ابتدا وا. صورت نبا مکی صورت دی په ترتیب د تلاوت کې اتاویایم پس د صورت مرسلات نا او په ترتیب د نزول کې اتیایم نمبر دی پس د صورت معارج نا. دا صورت نازل شوی ربط د دې صورت د مخکې صورت سره هر کله چې مخکې وي آزا یوم الفصل دا ورځ د بیلتون او د جدائی دا ندی کی اغلط سیزونه ذکر کوي چې د بادشاہ او د گدا ترمن د پای کی جدائی راشي. د دیو جنا ورپسې راو چې پدی کی آوا دیوم الفصل ذکر کوي یا مکی صورت کی ہوئی والسماء واذا السماء فرجت ندی کی ہوئی وفتحت السماء آلتو ہوئی اسمان با اشلی کی بدلتو ہوئی اسمان با کلاوشی ددیو جنا ورپسیرا یا مکی صورت کی ہوئی علم نجعل الارض کفاتا دی صورت کی ہوئی علم نجعل الارض مهادا آل تو ازمک کافی ندا دا مرگ و جوند پارا دل تو ازمک ما غرول دا ازمک ما ندا غرول فرش. دعوی دا صورت یوم الفصل تفصیل دی یوم الفصل کی اغلق سیزونا چه ده بادشاہ و ده گدا پا مز کیهو آغا با پورز ده قیامت جدا شی یو زمکا یوازی مزه نور اللہ زن سر بوزشا دویم غرونا درم بیبیانی سلورم خوب پنزم شپا وم ورز شپگم ورز وم اسمانونا او اتم اغسپومی او نام باران او لسم اغا گیا واخ او دانی. داد بادشاہ او گدا پا مسکیو دا بجداشی اس خیالو کی ترجمے تھا نا لوڈ سپیکر بابن کی ہوئے بیا پسینے میں بہت جراجی میں پتا ہو جا. اللہ فرمائی اما یتسالون دس تپوس کئی تانا اللہ فرمائی اما یتسالون دس تپوس کئی دیدتانا فبارا دا خبر عظیم شان کی فبارا دا خبر عظیم شان کی الذی خبر چدی پائے کے اختلاف کی اللہ ہی ذی بارے کی دن تپوس کی چ قیامت میں چلے یا اما یتسالون اما یتسالون دس تپوس کئی دیدتانا بارد خبر عظیم الشان کی کلا الذی آغا خبر چدی پائے کی اختلاف کی اللہ ہوئی ندے دا سکار زردے چپویا بشی دی بیا ندے دا سکار زردے چپویا بشی اے ندا گردولی منگاز مکا مہادن بچاونا یا مہادن زائد پاتی کی دو او والجبالا او غرناو تادن می خونا او پیدا کری منتاسو جوڑی او گردولی دی منگا خوبا تاسو تاسو باتن رات دا بدن خوب رات دا بدن و جان للیلا او گردولی دا مشپا لباسن جامع اے دا خوب کله کیږي د شپې کی کې درځي ها د شپې د شپې باندې ټول شپه خوب نه کوي درځي به ودی د دې شپې مثال دی ټول شپه غب غب غب غب فلمونه ګوري او د جنکو سره خبرې کوي او د ورځې د بیا سیمي د لکه د شپې او دوی د شپې کې کله صفاتونه شته کرے څه صفاتونه خراب صفات هدي جی می کی تاسو وګورئ شپې کې ټول شپه لوی شپې د جی می څوک کوي کی کنه نو دی جی می لوی شپې د سار نور ته چود پروتي تخ په واځي کړی ها نور ته پیتا وتا نور چې ښکاری نو دی درځي بده کړه ملمان راځي خزی راځي نور خپل خپلوان او دی به د پروتي واځ لکه د شپې غونتی اړو پردا وا یعنی دا شپه کو پردا وا ہر سنگ حالت کی انسان لاتے شی لمن پہ دپا سوا یا لمن ہر سنگا تو پردہ ہو چلا اس درج دے اجلے اللہ دی معصوم کی نور ویلے نشم نہ پدی لوڈ سپیکر دے ویلی دیا چھ دے درج ادی نو دے پکم حال کی ادی مور ور تگوری خور ور تگوری او پا بد حال کی دے ادی ذکر دے سپی مثالو دے شپی طول اشپا خبری غب غب فلمونه کتل په ویډیو موبایل کې او جنکو سره خبرې کول او دا بے غیرت لکه د شپې ټوله شپه بیګا د شپې ویخي او درځي ودوي او بیا وي د خوب نه وځو د خوب نه خدای دې تبا کا چې تبا شي آیا ندا ګرځولې مونږه الله فرمایي او ګرځولې دې مونږه خوب تاسو ته سباتن رات د بدن او ګرځولې دې مونږ شپه جاما لباسن یعنی ساترن پردا او گردول دا منگراز دا پارا دا جوان او پمز دا دیکی اللہ وی جوڑ کری منگا دا پاس استاسو و مضبوطا یا و سختا اسماننا او گردول دا منگا دیوا و حاجا بلیدون کی او رالیگ منگ من الموسیناتی دا وریزنا مان سجاجا او بو سجاجا تپیدون کی جسم کی تراجی نہ ہو بے ٹپ ٹپ کئی کئی کہنا چرتا اے اوبر ٹپی دن کی یا سجاجا دیری دیر پارا چرو با سمنگ پری ابو سر دانے ہو گیا او باغنا گرگرا یقینا روز دبلتن کارمی کاتا دے وقت مقرر پکمو رو چپکوار شپش پی لئی کی نراب شیتا سمنگتا فاجا ڈلے ڈلے پراب نستیش اسمان وی بدا دروازے دروازے اور روان بکرے شی غرنان وی بدا پشان دشگو گل یکینا جانم کانت میر سادا دے تیار شوے لیت تو آگینا ماباد سرکش زائے ماباد ورطلو دپارا دا سرکش ماباد زائد ورطلو لا بھی سینا پیاد رنگ بتی رہ ان کی بری جانم کی اختابہ ڈیری پیڑی نہ بس کی دی پری کی بردن یخنی ولا شرابا نسکلو شے الا ہمی من مرگر سکی باس کی با ہمی من گر بے ہوگا وغستا کا ہوئی نزوی جزا ہوئی پاکا بدلب اور کریشی بدلب پورا یقینا رو دی لا ارجونا حسابا چکی دین ساتن رہی حساب او دروغ ویلو پاتون زمون که زابا دروغ ویلا او هر یوشه آسته ناوش میرلی مون دیلا کتابا پخپل کتاب کی پخپل علم کی اللہ وی پخپل کتاب کی مون دار تشمیری لیو لکلی دی او سکی اللہ وی فلن نزیدکم بزیاد بنکم مونتاو لرا مگر عذاب یکینا دپار دا پرزگارو کامیابی دا باغیچی وانابن وانگور و قوائبات رابا و پیغل امزولی قوائب جمع دا قائب وا اگر پیغ لیتوئی اطراب امزولی اطراب چھ پخاورو کلو بھی کری دا باغ جنیوی دا سرپ جنت کی خواہ دا دا امزولی بھی او و قوائب او پیغ لی اطراب امزولی او کاسی ڈکی ڈکی دا شراب نباوری دی پدی کی لاغو ان عباس خبر آو ند ولاکی زنابا او ندروغا دا با بدلی استاد رب دا طرف نا آسان ورک ربی حسابا کافی یا جزام میں رب کا مطلب استاد رب دے طرف نہ آسان حسابا ورکڑا ڈیرا کافی یا حسابن ڈیرا یا حسابن کافی رب دا آسمان و دزم کی دیوا چپ مدری دوارو کی دی حسابن کثیرن یا حسابن کافین رب دا آسمان و دزم کی دیوا چپ مدری دوارو کی دی الرحمن میرا بان بادشاہ دے یم لا یملکون منو خطابا طاقت بن لری ددی اللہ سرا دے خبر کو لو سوکم فقم رسودگی جبریل علیہ السلام و ملائک صفا صف صف لا يتكلمون الا من نزل الرحمن خبر بنی شکولے مگر آسوب چی اجازت کیا گلا میرا بان بادشاہ وقال ثوابا ویلی دوینا پورا د توحید ثوابا پورا د توحید وینا ویلی دا ورز دا کا سوچ خوشی نو دین سیخ پر رب لرا دای یقینا من یلو تاسو دا عذاب نس دینا یوم ينظر المرء پورا د قیامت گوری بچرے ماغستا قدمت داو چوڑان نکلی لاسن رد و یقول الکافر وای با کافر یا لیتنی کنت ترابا ہے افسوس چوے زخاوری لکا حدیث کی راضی چکلا زناور پرد قیامت اللہ پورتا کی نبیاب اللہ خاوری کی ندا کافر چدی زناور و خاوری کی دو تا گوری ندے بوئی ہے افسوس یا لیتنی کنت ترابا ہے افسوس چوے زخاوری یا مراد تدا یا مراد دینا شیطان چکل بنی آدم تو گوری چدے با جنت تزی او دا جان او دا شیطان با جانم تروانی نو دے بو یا لیتنی کنتو ترابا آیا افسوس چی خواہ روی دا مینی لی دی خبر پوئی گی یا لیتنی کنتو ترابا آیا افسوس چی دا مینی لی دی دیکھ داو پی زائی گی نا انسانا بچر تروانی او چی پا دشمن دا دشمن آگا خیگر نہ جائے گی دے ما چڑو لی دے میرا نا دا مخ میں لی دے نو چڑو وے نو کیا دے بو یا لیتنی کنت ترابا سورت کی سورت نبا کی تفصیل دی ام الفصل ہو سورت نادیات مکی سورت دے ترتیب دا تلاوت کی حکم تیائم پر جو سورت نبانا او ترتیب دا نزول کی یو تیائم دے پر جو سورت نبانا پس صورت سبانا اللہ فرمائی او پدی صورت کی اس بات قیامت ذکر کی او نمونی ذکر کی دے قیامت او تخفیف اخروی اے رب ددی صورت گنو ورسر ورسر بے وایو خیر ورنہ زیات غرکا او شاید دا اغا روح سن کی کفار لرا غرکا پسختی باندی اللہ وی اغا فرشتی چھ پسختی دے انسانان روح باسی اغا فرشتے گوا دی ورنہ شتا تنشتا او شاید دی اغروغ اس تن کی دمو منانو پا خوشا لئی سرا اغا فرشتے گوا دی دا صفت دا ملائکو دے ذکر نازیات ورطا ذکر ہوئی لئنہم ینزیون نفوس بنی آدم من اشتا دیا ذکر چی دے بنی آدمو دا بدنونا اغروغونا براو باسی زگوت نازیات ہوئی وستابحات سبحا او شاید دی اغلامبو ان کی پلامبو ان سرا اغداللہ پا حکم کی چلامبو ای بر نرا کزی گی بر نرازی دنیا تا او داللہ حکم راڑی اندا کم پلامبو غپو سر را روانوی بر نرا ملائک اللہ ہوئی شاید دی اغلامبو ان کی پلامبو ان سرا فستابقات سبحا او شاید دی اولاند کی دن کی مخشی کی دن کی فرشتی سب کا پا مخشی کی دو سرا دا اللہ حکم تا چی دا اللہ حکم تا مخشی کی گی آغا فرشتی شاید او گوا دی آغا فرشتی شاید او گوا دی فالمدبرات امرہ او شاید دی آغا فرشتی تدبیر کون کی امرہ دکارنو اغا فرشتی چی تدبیر دا کارنو کئی اغای گوا دی فدا براتی شاید دی اغا فرشتی امران چی تدبیر کنکری دا حکم دا اللہ حکم تا پروگرام تیاری یا فالمدبراتی امرا شاید دی اغا تدبیر کنکی فرشتی امرا دا اللہ حکم لرا یوم ترجف راجفا پر د قیامت جگ بوئی زمکا پر جگ بولو سرا تد بو رادفا تد بو ہر رادفا ور پسی بشی بلا اغیو زمکا بجرکو کی نو زمکی گی بیا ور پسی بلا اوج رکی گی نو بلا بوج رکی گی یو بل پسی بج رکی گی اللہ پا مگی اثانہ کی قلوب یوم ایزن قلوب اے فل مدبرات امرا اگر تدبیر کے ان کے حکم دا اللہ دا صحابو اجماع و پدیبانی چی مراد دا دینا فرشتے و ابن کثیر ہوئی معلم و تنزیل کے امام بغوی رحمہ اللہ ہوئی تفسیر قرطبی ہوئی تفسیر ماوردی بازی ہوئی دینا مراد اولیاء دی علیکہ اولیاء کم جائے مراد دی تو قرآن مالی پوئی گی چی دا اللہ دا حکم تدبیر کی ہوئی اللہ فرمائی قلوب یوم ایزی واجفا اولونا زلونا پا دا غورز واجفا پا یربانی بای افسارو خاشیا افسارو نظرونا با پا دا غورز خاشیا دلیلوی یا خاشیا کتبی یریدون کی بای یقولون وای بدوی اینا لمردودونا فی الخافرا آیا من با واپشو فی الحافرا بیا غفل زائتا اے دل تو ای من با غفل زائتا واپشو مکی سلور دی اجتماعات کی ویلو 34 آیات کی چدی بوی مکی 34 آیات کی فیضا جات طامت الکبرا کلا چراچی اغا کلا چراچی اغا قیامت لویا طامت الکبرا سو دی کیوں قبل کے کی؟ اے سورت نازعات کی طامت القبرا ہوئی سلور دشتمایات کی سلور دشتم دیکھے نا کل چراشی اللہ یا قیامت لوی گور طامت القبرا رسی ربت نوائی طامت القبرا لوی او دی کی لسم کی ویلو مخی مخی لسم کی ویلو چگورا اگر قیامت راشی بلکہ اتل لسم کی نیوما ینفخ فی صوری فتاتونا فاجا وفتحت السماء فکانت ابوابا نبیاوی لطاغین مابا دا سرکش زائے بھئی جانم دا ورتلو جانم بھئی قیامت بھئی دایا اگر اب سنو اللہ فرمائی اللہ فرمائی دیبوی یقولون وائی مشرکان آیا منبا واپسو فی الآخرہ پاخپل بیا اخپل زائتا کلچ شمنگائی دامن ڈکی ناہرا زار قالون وائی بدوی قالون ویلی بدوی تلک ایزن کرتن خاسرا دابا پدغا وقی راتلل بی حاصرہ تاوانی فینما ہی زجت واحدہ بس ناگا نبی با دا ہجرا کیوں فیضاؤں بے ساہرہ ناسا بوی بدوی بے ساہرہ پا ہموار میدان بانی دا دینا دا با اجرے کی ہموار میدان کے بپراتی دا غرنا دا بنگلی بلنگو نبری دا با ہمواری اے راغل تاتا خبر دا موسیٰ علیہ السلام حل پماند قد تاکک ترہ راغل تاتا خبر دا موسیٰ علیہ السلام کلے چاج ذکر واق پر ربتا بالواد المقدس اتوا بلکہ نا از نادا ربو کلے چا آج ذکر واق پر ربتا پا کندا تو آچے کگوا گوا اللہ ورطویلو لار شکرون تا یکنن دے دے سرکشا بسو آئے ورطا اللہ کیلہ انتا زکا آہشتے تالر سمینا انتا زکا چا پاک شتا یا چا زان پاک کی مینا لرید دے سرا وادیا کیلہ ربی کا او ہدایتو کی تاتا او ہدایتو کلی شتاتا ستارب تربتا فتخشا بستو یریگی فراول آیات القبرہ نلاوی خودلیو منگا فرعون تا آیات القبرہ نقلویا بس نا دروگی ویلو فرعون واتا و نا فرمانی کروا سمات برا بیا شاکری ودا اللہ دین تا یس آ نمندی والی وی شاکری وا و مندکری ودا دین نا سمات برا بیا شاکری وا یسا کوئی یسا نمنڈی والی فہشر نہ فنادا فہشر نگن کرو پلکھ کر لیا فنادا نوازی اور تکڑے فقال نو ویلو فرعون زم رب تاسو اعلی اوچت بس نیولو دلر الله نه کال الاخرت ولولا پا عبرتنا عذاب دا دنیا و دا آخرت پا عبرتنا عذاب دا آخرت ولولا و دا دنیا یقیناً پدی کی عبرت دے دا چا دا پارا چیری گی دا اللہ نا آیا تاسو سخی پا پیدائش کی آسمان بنا چی جوڑ کرے دی لرا رفع سم کا اوچت کرے دے چد دی فتوانو برابر کرے دے دے آسمان وقت شلیلاو پٹکڑی دا شپا وقت رجدو آور ایخ کے دے سبا اوزمکا بعد دالکا پز دی نا غلولی دا اخرج من آروباسی دا دیزم کنا ما او بددی و منع او گیاد دی والجبال آرسا او اسمان والجبال او گرن آرسا او درولی دی پا دیزم کا یا مضبوط کری دی متعلکم فائدہ دا اللہ وی تاولر پا دیزم کا ولی نامکم او دا پارا دا دنگر استاسو فائدہ جاتی طامت القبرہ کلچ راشی اغا قیامت لیا طامت القبرہ اور اس سبھی آخر کوئی یو بننا دغه ټیم کې سړی توجه دا چین بس یا توجه ګډوډ شي بیا غایا ترم کې دغه شي خپل شوق کی فیضا جات تو متل کبرا کل چراشی الله وی کل چراشی او مصیبت وی نو یوما پدغ ورځ یت ذکر الانسان یادی به انسان ما ساغه چې د کلو دنیا کې و برزت الجحیم او سرگن کرشی بوی جانم لمن هغه چا د پارا یرا گوری بے گوری باغی لرا فاما من تغا هر اغا سوک چه سرکشو واسر الایات دنیا و غرکڑو جوند دنیا نو بس یکنن جانمی الماوا دا دے دائی دا پاتی که دو دا دا دائی دا اسی دو دا دا دا پاتی که دو دا دا هر اغا سوک خواف مقام ربی چریگی دا چری دا دا پیشی دا دخپل ربنا یا دا ادری دو دخپل ربنا و نبا نکلو ان نفتا اگر نفس را نلاوہ دا خواہشاتنا نو بس اکنن زائد بس اکنن جنت ہی الماوہ دا بزائد دا یس علونکا تپوس کئی دا تانان ساتی پا بارد قیامت کی ایان مرتا چکل بیود ریدل دا دی قیامت فی مانتا زمین ذکرا بس پسا حالت کی تا فی مانتا زمین ذکرا اللہ فرمائی فی مانتا من ذکرا بس پس کی تدری قیامت نا یا بس پس کی تدری قرآن نا قرآن تو ہی نکنی پس کی روانی تا ستار اب لنا منتا انتحادا یا منتا وطل دی یکنن تیر ورکو ان کے منا چاہتا یخشا چیری کی دا قرآن چیری کی دا اللہ نا تاغ چاہتا یر ورکا چی اللہ نا خوی رو کی کنا کان نا امتبوئے گنی چی دوی یوم یرونا وینی بدی لرا لم یلبسو وقت بنی ترکر دی مگر مازیگر او زہا یا سباد اور رضی اللہ ہوئی دل چکل قبر نہ پاسی قیامت پیشی نو دا بدا سی محسوس کی گی تب ویگنی چی دوی پورد قیامت گوری با دی لرا دی قیامت لرا دی رضی لرا وقت بینی تیر کرے تب ویگنی چی وقت بینی تیر کرے مگر مازیگر یا سباد ما ددی اور رضی دل بدا سی محسوس کی لکا سبا لوگوں تو ٹیم چی تیر شی لکھو گو را سبا لوگوں تو ٹیم اس تیر شی یا دو ماجی گر اگا لوگوں تو ٹیم دو تیر شی اگا چاویلو کنا وی فا حسن من آجی گا حسن دو جمی ماجی گر دو تیر بشی ماجی گر دو تیر تیری گی خواہ الغرض پسورت کی رب العالمین پسورت کی اس بات دو قیامت ذکر کولی او نمونی دو قیامت ذکر کولی او تفیف ورکو اللہ رب العزت اس سورت یا بتا سورت یا بتا مکی سورت دی پترتیب دا تلاوت کی آتیائیم پر دا سورت نازیاتنا او پترتیب دا نزول کی سلیرشتم نمبر دے پر دا سورت نجمنا دا سورت نازل شوی پر دا سورت نجمنا رب دا دی سورت دا مکی سورت سرا پہ اسو جو بانے ہر کراچی مکی صورت کی اتیشتم آیات کی ہوئی اتیشتم آیات کی رفا تمکا فسوا رفا اچت کرے دے چد دی فسوا بس برابر کرے دی دی لرا ندی کی بلکہ مکی صورت کی مخ کی ہوئی ہوئی اجتماعات کی انتم اشد خلقا، اے تاسو سخی پیدائش کی، ام السماء یا آسمان، ام انتم اشد خلقا ام السماء بنا و اجتماعات، اے تاسو سخی پیدائش کی آسمان چی جوڑ کرے دے دل ندی صورت کے اتلسم آیات کی ہوئی من من آئی شین خلقو کم یو شیرے چی دی انسان پیدا کرے دے اللہ انسان پیدا کرے کو انسان سے ندی پیدا کری یا مک کی دری دشتم کی ہوئی متعلکم ولی انامکم ندی کی اگر سلی رشتم آیات کی اگر نعمتنو چی پہ انسان کلو داغی تپوس بتی کئی دعوی دا صورت پدی صورت کی حص علی تبلیغ دے پا مسئلہ دا توحید بانی چھے مسئلہ دا توحید بیان کا او پتیزی سر بیان کا او دا اللہ دا دین چغی ہوا دنیا کی اس پدی کی یو واقعی طرف تا اشارہ کی مختصر مختصر یو واقعی طرف تا اشارہ کی اگر دعوا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یوزل د مکی سرداران راغلی دا لا نبی اگر سر د دین خبر کولا پدا مقام کی پستر گڑن صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلی نو دارون چی دے وہ سوینی نہ کرا دے وہی کہ نہیں بس زیم صرف دل او دل تے چلون رہا کہ وہی صرف زیم انور سوینی شتے کرا لیکن آگا سوینی نہ دے دی شیدو سا پستر گلان دے دی آفزان دی دورو نہ دی اگر چرا شی نو تا با خبرو تا نپریدی لیکن آئی بل سوکنی بھی نہیں نور کسان کے ناس کی آئی با تا خبرو تا نپریدی نلون سرے آگا وہ بل سوکنی بھی نہیں نو دبل سوک نلی دل راغی نبی علیہ السلام نا دا مسلو تا پوستا نبی علیہ السلام اگر طرف تا توجہ نکا دا اللہ دا نبی ارادہ خوا نیکوا چی دا مکی دا سرمایہ دار کی ایمان راڑی نو دا با نورم خبر مضبوط شی خبر پوئی نور بم خشی نو دا اللہ نبی توجہ اگر کفار و مالدار و طرف تا اوکا دعوت او دا دے دا مسلی طرف تا دے دا مسلی تا پوست کولو دے تے توجہ ورنکا اللہ رب العزت دا آیاتون رو لے چھ گورا کم شاگرد متوجی دے اگر تا توجہ کا کم کی چھ توجہ نشتے طلب نشتے اگر تا توجہ مکو بعد خلق ہوئی کہ نا وی مونگا بی طلبو کی طلب پیدا کرو او تاسو طلبگارو تلگی آئی لیکن تاسو مونگ طلبگار گئی بی تاسو طلبگارو تلگی آئی او مونگ بی طلبو کی طلب پیدا کرو مونگ گرزور پسی او تو آئی جاہل کم سرے کی طلبگار دے نو اگر تا متوجی شد گورا اگر طلبگار تا متوجی نو نبی علیہ السلام نو اللہ وحی رو لے گا حالان کی دا لن صحابی پسترگ و معذور حدیث کرا دی کنا دیال اس مکو کی نبی علیہ السلام دا مجید نبوی دا مدینی امیر جوڑ کر چی نبی علیہ السلام با غزا تلارو پا مدینہ کی بسکنو دا لبیوی تا سشا امیر شاہ یوزل نبی علیہ السلام وہ تو جانڈا اور کڑے ہوا تھا جہاد کی چاہ جانڈا نہیں ساتا بدری مشری او پخپل جائے بے مسجد نبوی کی امام مقرر کر کے نبی علیہ السلام بجیاد چلا او دا قادسی پہ جنگ کی بیا شہید سے یوزل بلکہ یوزل نہ اکیلے چلا صحابی برات لو ددین اور رسو چل نبی سے تمبی ور کا نہ اللہ نبی بہت رے تھا اوی بے مرابن مرابن بے منات بنی ربی وہ پخیر را دیشی پخیر دی راشی خوشحالی دی خوشحالی دی مرحبا دی آغا چاہتا چھ ما تا دا چاہ بارک اللہ تنبیرہ کرے نبی علیہ السلام بے ادرے دو مسکے بشو خاندل بے پا بسی دا چاہورتے دا اللہ رسول تا سودرے گئی پاسے بے تا تسپت دا دا دی صحابی متعلق ما تا اللہ تنبیرہ کرے ابا سورتا واللہ ابا سا تنگ شو نبی علیہ السلام و تولا اوڑی دو راوڑی دو چراغ دخا تڑون دا انجا علامہ چراغ دو اے دل کے اعتراض را دی اعتراض دا دے چې صورت وجرات کې وی لا تنابزو بل الخاص یو بل ته غلط نمونه ماخلو او دلته وی انجا علماء ړوند راغی دا خپل نوم دانو عبدالله ابن مکتوم وی نوم ړوند ورته ولې دلته دا ړوند غلط نوم نه څه جواب اصل خبره دادا یو یو سړی ته نوم اخلي دا غد تنگولو په غرض باندې خیال دا حقارت او سپکوالی په غرض باندې خیال او یو یو سړی ته نوم اخلي لکا لترهم لکه یو سړی الکا داړون راغ ځای ورته پریږي چې لترهم په نسبت نوم اخلي نو دا جائز دی مننه دی او یو د سپکوالی د وجینا نوم اخلي نو لا تنابزو بل الخاص د چا سپکوالی د وجینا نوم اخلا چې مثال متی الله نوم دی تور ته متوږي خیال او دا نوم دی څنګه نمونه ډیر خلک وران کړي کنه رحمانی عبدالرحمن نوم دی رحمانی ورته خیال نه دی خبر سوی بگلو چې ابوبکر نوم دی تور ته بگلو وي نه داخل نه دی خیال نه دی خبر لا تنابزو بل القاب تنگولو پنیت د شرمولو پنیت آواز مور کا یا تور تا راکٹ وے الک سم راکٹ یا اور تا کار وے سم کار چ نازل شی نو نا پنو متا تنگو ی مخا اللہ فرمائی اب تو اللہ تنگ شو نبی علیہ السلام اوڑی دور اوڑی دو کل چراغ د تلون و ما یدری کا چ چ پے کتال شاید چ تو پاکی دیلا لال لو شاید چ بلکہ وما یدریکا سے شپویا کتالا لالو شاید چی دے زان پاکی او یتذکر آیا پن واخلی بس فائدہ ور سی فائدہ ور کی دلالا پن واما من استغنا ہرا سوک چی زانی بے پروا کرے آیا تاغل را تصدہ میلان کے گردار آگلے چی دے زان پاکو اللہ آگلے شاید زان پاکی نصیت واخلی تاغ چاہتا توجہ کے استغنا چی زانی بے پروا کرے آیا تاغل را میلان کے مالکا اللہ یزکا مالکم اللہ یزکا یعنی لے سالے کا باسن نشتے پتاوانے سے گناہ اللہ یزکا کا پاک نشی داتا کی چاہتا دعوت ورکی اگر بے طلب دے کہ دے پاک نشی تابانی گناہ نشتے زکتا ہو دعوت ورک اللہ با گناہ وچے دعوت تنوی ورکے نشتے پتاوانے سے گناہ اللہ یزکا کا پاک نشی واما من جا کا ہر سوک چراغ لیتا تھا یہ سا کوشش کے ان کے وہ یکشا وغیرہ کی دالانا افان تانو تلا آیا تداغنا توجہ والے کلا یعنی لا تفن مثل ذلك کلا لا تفن مثل ذلك مکو دا سکار کلا اللہ ادا سے مکو انا تذکرہ یقین انداز نصیحت دا تا نصیحت ہر سوک چپوشی ذکر نصیحت دیتے واخلی فی صوف مکرمہ دے دا پا کتابنو عزت مندو کی مرفوعتن بلندو کی متوارتن پا کی دو کی بیدی سفرہ پا غلا سنو دا منشانو کی کرامن بررا عزت مندی نکو کاری دا فواہ کتاب دے چی دا منشانو لکن کو پلا سنو کی دے فرشتو کی او بلندو پا کی دو صحیفو کی دا دی تذکر شویدہ اپلا ندکلش انسان ماغ پرا سمرلوی کفروک مینا یہ شہند کم یو شنا خلق او پیدا کرے دلرا من نطفتن دنو فینا خلق او پیدا کرے دلرا فقد درو بسند آدھ کرے دلرا بے خو لار یسر و اسان کرے دلرا سم ماماتو بیا بمڑ کی دلرا فاکبرا نداخل بے کی داخل بے کی دلرا اکبرا قبر تا فاکبرا نداخل بے کی دلرا قبر کی سم اذا شا بیا کلچ خوش دا اللہ ان شرا پور تب کی دلا کلا نن دا سن دا اللہ وی اللہ وی دا سن دا لما یقضی ما امرا خام خافی سلون قدر دا غا چی حکم کی گدتا بسو دی گوری انسان الہ تو آمیق پر خوراک تا یکینا ورو منگا و بولا را تب بند پورو لو سرا بیاد شلو منز مکا پشلو لو سرا دانا چی را درگونی گنو شلائی کدا غتیر زرغنو منگا پدی کی دانی وینا بنو ترکاری وقت اوینا بنو انگرو قصبا ترکاری و زیتون نو زیتون و نالا و قجوری و آدائی که غلبا او باغیچی گری گری و فاک عبا او میوی و عبا و گیاگانی متعلقو ملی نامکم فائده تاو تاو دنگر استاسو تا او بچی برنرو ورگی شنو آقا پی ترغن چی پرون ما غوائی اخکلی و ما جگر کی ناغ شاگرد تا میوی قسم پا اللہ دا واقع دا چرا ترغن دیکن پدی باران چی سری و ترلکی گی چی ماو خوڑی تک شن شن او سره چې دی ماجګری کې ګرځي ډیر خوان کوي کنه نظر تیزی کی صحت تیزی سړی نو ورته کیږي نه ساج ته خوري کنه ها کنه خوري په کوم ځای درغونیز مکه باندې کنه ناغه ساج د کچالانو د بمبوتو ساج لري نور ساجونه سبلا شي دي ملخوذی دي پالک دي ته خوري کنه او ستا ډنګریم خوري ترکاری چې کله کور کې زیات شي ستا په پټی کې وشي ناغه غوانو ته نه چی واخ ورتا چی خیال نه خبر الله وی فائدہ دا تاو تاو ڈنگر تاو تا کله چر اشیا وقت دچگی نو پور د کیما پدا اورز یفر المرو ازان ته بچی سړے ضرور نا بیزار بچی سړے ضرور نا او د مور نا او د پلان نا او د بیبی نا او د اولاد نا لکل امر منوم د پارا داري او سړی د دینا یو مزین پدا اورز شان یو حالت د وی یوغنی چ بی پر اکر بی دلرا وجونا وبازی مخنا یوم ایدن پدا اورد مسکرا ترو تازه بی زائکتن خاندیدن کی مستبشرا خوشحال خوشحال بی وجونا وبازی مخنا یوم ایدن پدا اورد علیا غبرا ویبا پدی باندی غبرا غبرتن گرد و غبار تراکوا قطرا رسیدل بی دلر توروالی اولائک هم الکفرت الفجرا دا کسان بس دا کسان دی کفرا بدکارا الفجر خلاف تو ان کی دا حکم دا اللہ الکفر بدکارا کافر الفجر خلاف تو ان کی دا حکم دا اللہ ویلو دا بل سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت